د تعظیم ځان ځان لا طریقې وي په قانون شریعتونو او امتونو کې د تعظیم دغه طریقه وا سر به او تخته تک یا کم از کم تعظیمی سجده برانا پا دی شریعت کی دغسی زنا منسوخ کردی دلی دی نسجده دا عبادت غیر اللہ دا پار جائز دا او نسجده دا تعظیم ما سوا دا اللہ نبلچا دا جائز دا دی شریعت کی دا دوارا خبری منسوخ کردی دلی دی دا دی قائم مقام سلام دے مصافحہ دا معانقہ دا دا سی زنا قائم مقام دا چا دی دا غسیدی دا تعظیم دی سجدہ دا عبادت فما سوا دا اللہ نا بل چاہتا ہس صورت کی جائز ندا ہس شریعت کی ددی اجازت نو البت تاستا میں سجدہ دا تعظیم مخی وا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدی شریعت اغا منصوب گرزول دا یو صحابی دے قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جمع و ملک کراغے او هغه عجم او خپل بادشاہ ته سجده وکولا تعظیم به د بادشاہ دا سکو دې صحابي ذهن کې او صورت کې ناس چې د دنیا دا بادشاہان زمونږ حضور صلی الله علیه وسلم په مقابله کې څه حیثیت لري دای په هیڅوم ندي صرف دنیوي مشروعیت حاصله ده او دا هم صورت ده حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ دا دنیا دا مشرعہ و دا آخرت دوار مشرعہ ورکڑی دی سیادت و سردارہ ورکڑی دی پیغمبر علیہ السلام زیاد لائق دا دے دے چمن حقی تسیدہو چکل مدینی منوولی ترافتو دا غالاقینا پیغمبر علیہ السلام تا دا خبر خواہش اظہار کو او دا عجم دا بادشاہان و دا غی دا رعیت حال ورکوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تو فرمائل حدیث کو تے چہ آیا تب زما قبر تسجدو کہ زما د مرن رستو اغمنا یا رسول اللہ زخ داسنکم بیر حاضا ما سیوا دا اللہ نا نجندی تسجدہ کول جائز دی نمڑی تسجدہ کول جائز دی نبی پیغمبر تسجدہ جائز دا اور نہ پیغمبر نور رائیت اور امت تسجدہ جائز دا سجدہ منسوخ تدا قتل نشت یو بل حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کچر تما سوا دا اللہ نا بل چا تسجدہ کول جائز وے نما بخود طویلو چی تاسو کل خاندان تسجدے ہو گئے تو زمن شریعت کی سجدی نشتا ما سوا دا اللہ نا سجدہ دا تعظیم شتا او سجدہ دا عبادت خدا کو بہر ہی ہو سکے بہر دین کے دانوا لہذا ما سوا دا اللہ نا بل چا تسجدے کول دا گناہ دی حرام دی عظیم گناہ دا آدم علیہ السلام کو بارکی چدا حکم ملائکو تشوی دے یو خطاسو سو چکے دا کم شریعت او دا کمی زمانی خبر دا او دوے مداد چدا حکم کو ان کے پخبلا اللہ تبارک و تعالی دے او دوے مدادا چدا سجدہ اللہ توا خدا آدم علیہ السلام بحیثیت کعبہ و بحیثیت قبلہ لیکن اس منگا سجدہ اللہ دا لگو لیکن طرف جہد زمان دے پارکن دے دخانہ کعبی دے نو دا حضرت آدم علیہ السلام حیثیت پا دا مقام کی داسی ہو لکمون تے جسنگا خانہ کعبہ دا سجدہ اللہ تا لگو خوکان خانہ کعبی تا اللہ سمرہ عزت ورکڑ دے دغز عزت چاہتا حاصلو حضرت آدم علیہ السلام تا حاصلو دا سجدی وشوی اور پدی سجدہ کی ڈنگے سجدہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اکڑا روایات کے راضی چه دا غی برکات اغتا حاصل شل دا غی پتندی بانی دا طول قرآن مجید لکل شوید وڑا خبر داند اگر دا حضرت اسرافیل علیہ السلام پتندی بانی دا لکل شوید پا دی موقع باندی ملائکو دا اللہ تبارک و تعالی حکم امندو لیکن شیطان حکم امندو شیطان سجدہ و نکڑا اللہ تینا تفوز کی چرا سجدہ تاولی و نکڑا اور دا شیطان دا اللہ تبارک و تعالیٰ پا علم کی دا کافرانو نو دا اللہ علم ازلی کی دے دا کافرانو اس مسئلہ دا دا چی او سڑی نا گناہ ہوشی اگر کا ہر سمرہ دویا گناہ بھی دا انسان پا سبب دا گناہ سر دا ایمان ندو سی یو سڑی قتل کی دا سمرہ عظیم گناہ دا ایمان ندے ندے ہوتے دے اسم مومن دے یو سڑی زناو کی سمرہ عظیم گناہ دا ایمان ندے ندے ہوتے مومن اسم فسبب دو گناہ سرا یو انسان دی ایمان ننوز مطلب دادی چھ دے کافر کی گینا دا زمان دا اہل سنت والجماعت نظریہ دا زمان دا دی نظریہ خلاف یو دو قومون دی یو تا معتزلہ وی بلتا خواری وی دا غی دا نظریہ دا چھ کلے یو انسان دو یو گناہ اکڑا دے دے اسلام و دی ایمان نقوت و یو ڈلور تا ڈارک کافر وی او یو ڈلور تا کافر نوی دی ایمان و دی کفر میس کی یو بلا مرتبہ ثابت ہے زمان دا نظریہ دا چھ فسبب دو گناہ کولو سر انسان دے اسلام ننوز دا مسلمان دی ایمان ندی نوز اس خبر دا دا چھ شیطان دل تا سجدو نکل آدم علیہ السلام تا خدا اللہ تبارو کتالا حکم یو نمللو نافرمانی اکڑا عظیم گناہ اکڑا نو دیولی کافر شد پدا سی سیزنو باندے خو انسان کافر کی گینا وید دلد کفر وجہ داندہ چی دا حضرت آدم علیہ السلام تا سیدو نکلو دا اللہ حکم یو نمانو دلد کفر اصل وجہ دادا چی دا معارضہ اور مقابلہ و مناظرہ اکلا پدے وقت دانوی چیز خطاشن غلطی رانا اسوا بلکہ دے مقابلہ و مناظرہ گئی اور دا اللہ تبار کو تعالیٰ پوڑان دی وجہ دیگی راقلا سیگی اے اللہ دا تا چی کم حکم کڑے دے چی آدم علیہ السلام کا سجدو کا ما کرے دا حکم کڑے دے دا حکم ستا عقلن دا حکمت نا خلاف دا اللہ حکم تا دا سوئی چی دا دا عقل نا خلاف او وجہ دا غی دادا چی زب اعتبار دا طبیعت سرا و خلقت سرا اعلائی دا آدم علیہ السلام نا زلی دا اور نا پیدا کرے او آدم علیہ السلام دا خور نا پیدا دے دا اور حیثیت پا نسبت سر خور تا اچت دے نزع اعلا اور غرشم او آدم علیہ السلام ادناشم او قیدہ دادے چھ ادنا سجدہ اعلا تکی چرت داسم شبیدی چھ اعلا سجدہ ادنا تکڑی دا استادا حکم صحیح سوچ موکو ادم عارضت اللہ سرداد مقابلہ را دا دا اللہ تبارک و تعالی حکم خلاف عقل کرنلو چھ دادا عقل نخلاف نے مطلب دارے چھ خدای تفدی نہیں پوچھ دا حکم داسے نکل پکارو دا سپلہ سوچو کہ دا الفاظ دوسری دی دا الفاظ دو کفر دی دا قدینہ چگنی دو گناہ کو دے کافر شد دا معارضہ اکلا دا اللہ تبارک و تعالی حکم نے انکار اکلا یو نکول دکار دی یو انکار دے دے دوارو کے فرق دا وہ صرف دا سوچ کر دے چھ اور کو برا باندی سی یہ جو نور حالاتی نہیں دی پتی چھ اور تا تاسو کو رہے پدی کے سمرہ تکبر اور غرور دے خورا کے سمرہ توازو اور عاجزی دا مطلوب دا مخلوق نے توازو اور عاجزی دا غرور اور تکبر نہ دے علماء لکی چھ پدی وقت کی کم شے سبب دا پار دے انکار دے شیطان گرزی دلے تاس تا معلوم خبر دا چھ دتا اللہ تبارک و تعالی علم امور کرو او بے دیبار دا عبادت سر دے دیر زیادت دے جانا دا ملائکون دا عبادت ام سیو بلکہ دے معلم استاد دا ملائکو دا اقبل علم دا وجن دا خبری اکلے تکبر و غرور اکلے آغا تکبر و غرور دے دا سے کم دے دو پر دو چی دادین اس دے سب نشم جتے غرض دا چی دتا ہوئی چی زما خلقت دا اور نشوی دے زہا آدائیں آدم علیہ السلام دا خور نا پیدا دے دا آدنا دے لیکن دا یہ نہیں کہتے چی بول کی تکبر و غرور دے و خور کی توازو اور عاجزی دا او مطلوب دا مخلوق نا عاجزی کل دی اللہ تبارک و تعالی دا نا تکبر و غرور زکا دا کم سڑی پزر کے چی دا اولی دا دانے ہم رن تکبر و غرور بھی جہنم زی دا استقبلہ مسئلہ معلوم دا اور کم سڑی کی چی توازو اور عاجزی بھی اللہ تبارک و تعالی پا دے دے دے جنت مستحق کر زی جہما خبر دا دا چی دا خور سمر مفید دا مخلوقات را پار دا زما استاد تمام مخلوقات و منافع دے نفی سیزونا طول اللہ تبارک و تعالی سکی خیری دا زمکہ یا غودام گرزولے دے دا ہر یا انسان ضروریات کاغد خڑلو دی کاغد اسکلو دی کاغد اغسطلو دی دا طول دسن دی دزمکو نبی خپل لباس دا تاسو کو رہ دا دزمکے ندے خوراک کو رہ دا دزمکے ندے سکاک کو رہ دا دزمکے ندے زمان جو سمر ضروریات دی اللہ تبارک و تعالی دے دزمکے نا زمان گا پیدا کئی لیکن دو اور نہم چرک زمان ضروریات کو رشید دیر اشیاء داسی دی چھ باغی کی دسر اور تا دو ضرورت ہم نرازی اسے دے انسان ضرورت کو رکئی بعضی بعضی زینو کی چرتا یو انسان دو اور ننفع درہم خبر دادا چھ گورا کن شے پزمکہ کی تاسو کی دے یو دانو لی نگی تازمکہ امین دہا تعالی امانت ساتھی تو ہم داغی نہ جسستا تقاضا داغی مطابق بوٹے کی گئی اللہ تبارک و تعالی را زرغن کی خستا تخن نہ ضائع گئی ستا امانت نہ ضائع گئی محفوظ پروتے او بخلاف دور نہ اور کے دی اولاد سے رتخن کے بھی شو تلو دا بنمو بیا اور پسے دور او چرنے یو سو بڑے بھی خط پتی نرالیا بے دل پاغ دائے باندی پیتی کی نو غرص دالی چی دازمک داز دی کی داز صفات دی چکم امانتون تاسو پتے کی دائے اغس تاسو امانتون نزائے کئی او پخلاف دی چاہ باندی دو گور باندی خور بر یاد ساتے اغا امانتون نزائے کئی اغا دی چاہ امانت محفوظ نکری دی کم شیر جو ارتا آفا لوڑی بلا خبر دالی چی دازمک اللہ دا سے پیدا کری دا چی پدی کی کفایت دا مخلوقات دے دے جو اندو ہم دے خپل انتظام دے پکے او چی مرشی نبیا دا کم دے محفوظ باتی کی گی دا مخلوقات زمکہ کی دی گنا اور چلتا دی اور انسان دا حفاظت سا اسبار دو اکڑی دی خیر دا خبر نتاس دے اسو اکڑی چی شیطان پدی موقم حغم و عارضہ کولا مقابلہ کولا دزان بڑائی ثابتولا اور دائی ثابتول چی حضرت آدم علیہ السلام پہ اعتبار دا خلقت سر کمزور دے تا دا حکم ما تولی ہوکا چی دا تسجدہ ہوکا قطعا زد تسجدہ نکو انکار ہوکا اور فسبب دا انکار سرا دا شیطان کافر شو اور دا اللہ تبارک و تعالی دا رحمتون نعوت ہمیشہ دا پار دا اللہ تبارک و تعالی بلانتون کی گرفتار دا قلوم بے مسئلہ شو چی ملائکو حکم امن لو اور دی جنات نے شیطان کا حکم انمن اللہ تبارک و تعالی دا حق عزت مقام نہ دے ہوئے اس کہ دی جنت نہ اوزا زما پہ جنت کے سارا پار نور گنجائش نشتا پیو بس دا دا شیطان دشمنی پیدا شو دا حضرت آدم علیہ السلام اور دا حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سر آدم علیہ السلام پہ جنت کی گردی دا جنت کے نعمتوں نے ڈیرو خدا سے کنا دیر خوشحال خوشحال بنو چہ ہم جنس نوی انس اور الفت نہ حاصلے گی تسکین چین راحت پورا نہ حاصلے گی حضرت آدم علیہ السلام والسلام کا اللہ تبارک و تعالی رفیق حیات پیدا کی تو حضرت آدم علیہ السلام تو پختین اور سنورا مادور سر اللہ و ذکر دیو دو چرا پاسی تو حضرت حوا رضی اللہ عنہ سر مانا نہیں سوچ نہیں سوچ نہیں موقع کی ناس اور نہ جواب اور کئی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ سارا تسکین اور راحت تبارا پیدا کرے آدم علیہ السلام دا سے حالت کیوں جدے نو ہو ہے جدے دی پختے نے کنی دا جوڑا دا تو چاہتا آگا درد مخصوص کرے میں نے یاد ساتے دے ناری نو زنانا و بمیس کی وہ چرتا ملفت دیا چرتا بدا سے ان سنو دی دوار اپن جنت کے ناس بھی خطاس دماغی مر کی مسئلہ تھی رشوہ چی اللہ دا مخلوق جزم کی دا بادے دا پارا پیدا کرے چی پا دیزم کا باندی بادا عدل انصاف احکام جاری کی گی پدیزم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ احکام نافذ کی گی دین غنو پیدا کری چی داول نہ ترخیر پوری دیبا پی جنت کی اور ان پر رستی رسول چی اللہ تبارک و تعالیٰ دیزم کے دن نظام دے چلو لدہ پارا غیر وجود ورکو دائی پیدا کری دی نہ ضرور بھی ضرور بخام خازم کے دن دائی راضی کا نبر آزی ازم کے نبر برازی لیکن اس دارک خدا سے نہیں چی چالتا سو لارش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وی تدا حکم کئی چی جنت کے تاس و اوس ہے اس کو اسے دل دی جنت کی جدی لفظ معلومی کی چی دیز ہے پاتے کے دل حالاً عارضی دی تو نمر دا پارا بدلتا سکونت میں کئی یو سڑی تا تداوائی چی دما پکول کے اوسا دا داگا ملکیتا و جاگیر نے درزی دا عاریتن سورت اس دا پکول کے دے اور کل چی تور توائی نکور بتا تا خالی کی دا ما غلف دا سکونت دے دا دا ملکیت او دا اصلی مسئلہ نوا آدم علیہ السلام حضرت حوا گردی شیطان اس کا دا برداشت کولیشی چی دا دی دا وجہ خدا ملعون گردی دم سمرا چی زمانہ کی دیشی دی با حلاکون آپا دا دا مسئلہ دی چی آدم علیہ السلام با دیزم کی ترازی دا دی نظام با سنبالی او دا ترتیب با جوڑی شیطان پا ہر طریقہ یا دی جنت دروازی نا باہر اولار دی یا دا زرو دوستان کو واسطہ باندے جنت تبیا کرے دے پر شکل اور حیات بدل کرے دے خواد مار پخل کے دن نتلے دے لیکن بازی روایات کے راضی اسے سڑے مار ہو جنی ادا سر والا خچ خڑی گئے پدی اخل کے شیطان آپ ہوڑ یا بل سے صورت ہو ہر یو صورت یا دا زمکی نے دم اسمرے دم پا قوت باندے وسوسه دا غي پزونو کې اچولې دا یا دې جنت نه بهر ولاړ دې ولې دا هم یو ډېر ابتلا دا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا مخ ته کیږي چې تاسو په الله تبارک وتعالى دی او شید خوراک نه منع کړی اے هغه یاد په نمو دانه دا یاد انګورو کوټه دی یا بل یو شی دی الله ورته دا بتا سنکره دا بتا سنکره دلته شیطان اوس ترتیب او تخفل جوړي دا چې مسئله مخ ته جوړه کړه آدم علیہ السلام او حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ته وی چ ګوره دا معلومه دي چې الله تبارک وتعالى تاسو د زمکه د آبادولو لپاره پیدا کړی دی تاسو په دې ځای نه یو بل وطن ته ځای دلته په الله تبارک وتعالى ته نهایت قرب حاصل دی نزدېکت تاسو حاصل دی خو د دې ځای نه تاسو ځای لري کیږي دا خپل تاسو سوچئ چې د چا سره د چا عشق وي دا هغه عشق په مقابل کې دې د بادشاہه پروانه ساتي دې ته سلطنت او وزارت او صدارت پروانه ساتي سمرچ دا عاشق اور دا معشوق پا میس کی نزدیکت بھی دا سبب دا پار دا اطمینان او دا امن بھی شیطان دا خبر کئی چی دا دیز اینا بتاسی او بلو وطن تزائی دل تستاسو پاتے کی دل نشتا دا اس سے کم قرب تاستا حاصل دے اللہ تا سمر نزدیئے بلو وطن تا بلاش ہے دل تا مصیبتو نا نشتا ال تا با مصیبتو نہیں دل تا دا دی او دے پروگرامی ورد جوڑ کر او جالتا تاسو لاشه استاسو با اولاد بھی استاسو بدا ترتی بھی استاسو بدا ترتی بھی نپا تکلیفون و مصیبتونو کی بگر افتار شه اللہ تبارک و تعالی چی دکمی اونی نتاسو منع کری ہے داغی اونی پا خوراک کی دا اثر دے چی تاسو بانی با مرگ نرازی آدم علیہ السلام ہوئی دا مرگ پا کلا سشید دا تسوئے دور تزان دا سی سملو لتی مت آقا اوپر کے رو بدا سشید بھی آدم علیہ السلام خمر بدا سی او دا بھئی نو کده دی ونی نتاس خوراک اکلو نو پا دی صورت کی بتا دے استاسی مرکو پتا سن را دی تکلیف ہونا پا پتا سن را دی دابنے کی گی دابنے کی گی ہم کم شنے چی منع کرو دا حقیق خوبے ورد دا سی بیانائی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا داغی میلان شا پیدا تاستا ما وقتی او نکتا ہوئی چی گورے دا اللہ تبارک و تعالی نے لرکی دل بلکل دینو گختل دا دی پا مقابل پا ہر سو خدای وی لا دا زند چې کوم مقام حاصل دی دا بحال وی هغه سيزونا هغه دوی خوړل او هغه خوړل د وجه نه الله تبارک وتعالى دی بیا د چاند جنت نه راولې ګل چا د دنیا دا خو تاسو کما ویلو جنت زید توالد تناسل نو اوس دا دانه چې د بانه شول چا ته بابا تا په حقیقت کې دا از بانه ګرځېدلې دا خلافت د دې ځمکې لپاره الله دوی پیدا کړو مو زه ته اعتراض نشته اور بلا خبر ہے ورطا داوکلا چی ابتدا کی تکل منع کرے وی ہاں ساتھ اول زمانہ وا تاکہ جدی استعداد دازمولو نو اس خستا عمر ان دیر شویدن لہذا دا سیزون تا پڑیش مختلف قسم اور بل داو جی آدم علیہ السلام کو اڑا دی قسمون او پڑل کلک کلک قسمون اللہ تبارک و تعالیٰ پا ذات باندی او پڑل ہے آدم دا دی شیطان بدلو قسمون ہے مقرل اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ چی ادم علیہ السلام تو ہوئی تما تا دین من آکڑے نوی بما تا دا پتنو چی ستا پا زائی کی ستا پا ذات سوک پا درو پا باتے فنزیو ولم نجد لہو عزما کی میں انشاءاللہ پا خفل زائی راضی خیر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اسمانون نخکت راضی دی جنت نخکت را گزی گی سرندیب بانے حضرت آدم علیہ السلام گزی گی و جب دکی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزی گی او بیا بل رسکاس تماویلو چی حضرت آدم علیہ السلام دا دید ہے رسول دل سفری کری دی مکی مکرمی تا ذر سفری دا پیدل دا غلی دی سلوی حکم مستقل حجم کری دی حضرت آدم علیہ السلام را گزیو ورطا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتاز خزائی دلتنا شیطانم تلی دیو زید التا بستاسو میس کی دا بغض و حسد التومی دشمنی دا یوازی تدیز ہے خبرانا دا ستاسو خفل میس کی دا اولاد بہم ٹکراو رازی شیطان سر بہم ستاسو ٹکراو رازی خود دنیا کی بہم تاسو ہمیشن ہے یا وقت پوری تو دی نظام دی چلو لتاس دی جسم را حوالا دا اغین روز تو وفات کی گئے او بیا بمال رازے دا ترتیب دی کی مخی بیانی او بیا عام حکم کئی چی تاسو بلا رہے دنیا تا کچھ زمار طرف تاسو دی کتاب راشی پیغمبر راشی خبر بدر تا کئی اولاد تا نو پا دی صورت کی با کچا عمر اللہ غل پار دا مقام دے او کسو کے انکار دی دا بدا حیثیت دا غی بیان اللہ تبارک تعالیٰ کئی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وایس کلنا یا تا چوی مونږه د ملائکه ته ملائکه ته په شیطان ته کې او په شیطان کم او ملائکه دی دی مخلوق دغه څه حیثیت نه دغه څه حیثیت نه ځکه به ذات ته نسبت نه لشي اور نو حکم غواړو چې ملائکه ته او شیطان ته اوس جوړو تاسو تعظیم کوي د حضرت آدم علیه السلام اوس جوړو معنا تعظیم کوي د حضرت آدم علیه السلام یا اوس جوړو الی آدم تاسو دې طرف ته سجده وکړئ سجده الله تعالی خو جانب او جهت سوک شو آدم علیه السلام شو یا حضرت آدم علیه السلام داسې مسکه لکه څنګه چې کعبه زمونږ لپاره ده سجده الله تبارک وتعالى ته ده یا د سجده نه مراد صرف صرف ته کولو چې تاسو تعظیم او سب لکه څنګه چې سلام وغیرہ کیږي تاسو داسې تعظیم کوي یا کوم دغه سجده مراد ده او تاسو مې په هغه شریعتونو کې سجده تعظیم وا یو سجده د عبادت چې چاته کې چې دا زما معبود دی دا زما خدای دی دا دې هغه ما سیوا ده الله تبارک وتعالى ته جایز نه ده او سجده تعظیم هم تاسو ته وایي یوسف علیه السلام شریعت کې هم وا آدم علیه السلام زمانه کې هم وا لکه څنګه دې فوټوانو ته تاسو وګورئ کنه دا فوټوانو دا مجسمې د دې شریعت مخ کې نور شریعت کې د دې اجازه ته سليمان علیه السلام د پاره به پیریانو تاسو فوټوانو مجسمې جوړولې دې شریعت کې باغې پابندۍ لا کېدلې ده کنه ته لګېدې وجه دا دي چې انسان پای کې غلو او کینه سبب د شرک دی وګرځي نو د دې وجه دې کې پابندۍ دي نو مطلب دا دی چې مخ کې باز امور ثابت وو په دې شریعت کې باغې پابندۍ لا کېدلې ده یو دا کې نه دا حکم دی چې سجده مطلقاً غیر الله ته جایز نه ده کاغه پیغمبر دی کاغه ولی دی کاغه سړی دی کاغه فضا دا کاغه بوټی دی کاغه ګټا دا کاغه قبر دی کاغه هر بلا دا ما سیوا دا الله نه بل چاته سجده قطعاً جایز نه ده په دې باندې یو انسان د اسلام مخالف دی فسجدون دو دو سجده وکړه الا ابلیس مگر شیطان نو کړه ابلیس نو کړه نو سجده وکړه ابا انکار وکړه واستکبر او تکبر وکړه ځان لیو کړه سجده دو جو کې ځان لیو کړه چې زوی آدم علیه السلام ته سجده وکړه د دې شیطان د دې ابلیس نو مازازیلو او د دې جنت حاضر او خاضر داروغه پیجن تاسو کمانډر افسر پیجن کمانډر ان چیف خو بس دا چلو کو نو راوی دا لړای وکانا او دا شیطان من الکافرین د کافرانو نه فعلم د الله تعالی کی دا الله په علم کې د کافرانو مخکنه الله ته معلومو چې دا په وخت په زمانہ فرمانی کوي او زماد حکم نه انکار وکړي دا الله په علم کې زمو استا وجود تر قیامت جسم رسولونه دا ټول الله ته مخکنه معلوم دا خبره وشوه وقلنا وی مونږ یا آدم اے آدم علیہ السلام اوس کو نن تاسو یې ګټ اوس کو اوسې گا ستا ځای لاندې ورستو برازي او ساري دي تور اوسې گا وزوج کو بي بي ستا دا چې ورته نه چې اوس کو نا فل جنن تاسو دواړه په جنت کې اوسې مسله دا ده چې خزه په سکونت کې ګره یاد ساته تابع د خاون دا خاون به د خزه د سکونت د ستوګ نه رهایش او تنظیم کوي ښا مسله دا دیمه مسله دا ده د دې نه چې معلومي چې کله یو سړی دی او خځې سره په دې شرط باندې وادو کوي شرط د خځې له طرف نه راغلی چې دا خون تا ته ودو خدا به در هم په دې خپل کلي کې وي او ستا کلي ته به ځي شرط داسې ولګي چې دا به هم دلته ای ته به ورسره په دې کلي کې اوسي ستا کلي او بل ځای ته به دانی دا شرط صحیح نه دی ځکه د قرآن نه دا معلومه شوه چې خځه په سکونت او ستوګ نه کې تابع د خاوند خاون چې کوم ځای دا په سوال غواړي کاغه دې کله دی او کداغه کله دی او قبل کله دی دا تابع د هغه دا چې شرطونه مرتونه په اپ دې نکاح کې جایز نه دي او نه دې شرطونه د وجنا سار سر کړو چې دا و ته وایي چې زه تا ته و دې ګم کو ګر دې کې دې دې کلی نه وما خپل پد نه وځي کم پد چې خاون دې اوس کو اوسې ګان تک ها دا شرط چما ببل پل نه بوزي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نظریه دادا چې او دا شرط صحیح دی بحال دی بھی. لیکن حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا شرط صحیح نه دی او د دې آیت نه استدلال کوي چې حضرت آدم علیه الصلوۃ والسلام ته وی ته اوسه دا څو ورته نه چې اوس کو نه تاسو دوار اوسه معلومه شو چې حضرت آدم په سکونت او رهائش کې دی چا دا د خاون تاسو دې جنت کې اوسه وکلا من حاضر ته نسبت دوار تکړه نه چې تاسو دوار فرای سکی دی جنت کې دامي وی خړای رغدن فراق او وسعت دي سیا فقلا ګور دواړو ته نسبت کړی دی چې تاسو دواړو په معلومه شو چې په خړو لس کولو کې خزه تابع د خاون نه ده دا نه دا چې خاون سخري نه به خزه کړو تاری او خپل مزاج باندې شلا چې سس خري نه به خري دا غني چې خاون مسله د لګان خري نه خزه دی مولي کاش نا د دې خپل مزاج د داسې دلیل مزاج سره طبيعت سره برابر دی او دا برابر نه دی نو په خړولو کې خامخا دانه ده چې دا تابع د خپل قانون دی چې هغه سفری دا وو وګوره دا څنګه چې بازارونو کې تاسو چرګان په یو څه شلګان او ټیپ باندې په دې باندې خو دې نه سي په دې باندې خو دې نه سي د دې مطلب قطن نه دی چې ندی ته تاسو خوشاله کې مطلب دا دی چې دانه چې تاسو خړیا به زوم خرم دې له یو شي خې وی د چا په سمزاج وی د چا په سمزاج وی خدا ته ترتیب نه ده په دې خصان کوی و کلا من هاتا سو دوالا پرے پدی جنت کی میوی دی جنت رغتن و سات اور فراق ہے سرا جنت کی حبابندی نہیں کنے چی سمرا پڑے شے کم فائن حیث و شیخ تما کم گئی جس دا سلو دوالو فاقی کم فائن چی فاقی دان را چی بس دے لگ حدود کی خورے جنت کی دبل چانیشتا فخورے چی کم گئی دلارا ہے پکی چاپی را گرگ خوراک دو ہے خو دل دا داتی ندا حیث و شیخ تما چی حرام اور حلال نبوری چب تا چی مخل سرازی ادا بین ادرب اپرسی دلتا گره صفا بندهی دی چه دا بتا سخره و دا بنخره جنت مثال زان ولا تقربا لیکن تاسو دوارا منیز دیکھے گئے حاضح شجر اتا دی ونی تا دخلو دا باران دا بتا سو نخره دیتا بتا سو نیز دیکھے گئے نو گورا حقیقت کی حکم خو منع دا میوود دی ونی دا چه تاسو پا میوید دی ونی نخره خلا تقربا خدای پاکو ورد سر نیز دیکھے گئے ما دیتا صد دی زرائی ہوئی دا زمان دا اصول فقه و قانون دی دینا اغم آدمی گئی صد دی زرائی دا گناہ لار بندو لیکا اللہ تبارک و تعالی ولا تقرب الزنا تبا حقیقت کی خزنا حرام دا خلا ری ورد طول بند گئی وقل للمؤمنین یبضوا من ابصارهم مؤمنان توای چې خپل نظرونه محفوظ ساتي فقط ساتي نو چې فقط ساتي پر دوه محارم او غیر محارم دغه ته نه ګوري نو دې سره سکی کې د ګناه په دروازې باندې کې کنه باندې کې دې ته صد ذرای زمو په اصول کې وي نو معنا دار چې تاسو دیونه پاتې نږدې کېږي نږدې کېدل په دې باندې بنو دا چې خوراک بند خو نږدې کېدل سبب د پاره د خوراک کې پابندي وي چو ولا تقربا تاسو ټول موږ دې کې کې حاضر شجرتا دی ونی دا دې نماز فتقونا شیبا تاسو من الظالمین ده هغه خلکو نه چې غي ظلم او زیاته کوون کې د خپل ځانونو سره تاسو به داخل شئ په هغه ډله کې هغه ډله کې به داخل شئ ځکه دې صورت کې به تاسو ضرر پر ځان ته ورسوي په دې معصیت سره فتقونا من الظالمین بانفسکما بالمعصیه تاسو به نقصان او ضرر رسون کې شیخ پر ځان ته په سبب دې نه فرمانه سره تاسو دا کار مکوئ بس خبر امدا پس یو شیطان کو تاک کے پروت دے فازل لهما لفظ شور کدی دواڑو تا او خیر دا دواڑا شیطان شیطان عنها دا ان په معنا د بی دے بها په سبب د پڑھلو د دغونی سرا بس خدا اونا چې هغه وکړل نو شیطان چې دې کنا بخبل دغه کو تاسو نه موي کم کم زنه ورته حالات شروع کړو قسمونه ورته شروع کړو په زمانه مخ کې به د بشوی د تاته میسي کړ تاسو له حرامي په زمانه مخ کې سخت به د بشوی دا تاته میسي جن را کړې اوس د ستاره کار خیر خوای ما چې سنا صد هغه به د بیت تلافي حکم نو ته تاته زړه خیر خبره کوم شیطان د خیر خبره نه کې حضرت معاویه سه پېښمنی وو یو ورځ تهجد لپاره سه نو چې سحر پاسې تهجد هغه ټیم ختم شو نو ټول د جوړل یو پنځوس څخه دې وکړه چې وی جوړ الله ولې ډیر ثواب نو لیکل چې صدا کړي خو خپل عمل پسې ډیر زیات خفره نو بل را شیطان د وخت راغې نه حضرت ماویه سه بفاس هي پاسه پروند نه تهجد مو سپاتې شو تا جوړلې اوس پاسه د وخت بیا د نه پاتې نشي نو چې هغه سم پاسه خپل کړو چې زماده کور ته ترالې بي اجازه ترالې سو کې والله کدي پریدم په زستا خیر پایما ویسو وی شیطان وی خشیطان اور خیرخوا دا کل اکی ویشی تفا زمان خیرخوانشی کے لئے بولی دی پاس ولن وی پرون میں دغا سے محناتو کد تحجدن پاتش و ٹھول رضی اجڑل اللہ تبارک و تعالیٰ تعالیٰ دیر سو آبون درگلو داغا تحجدن امدیرو میں ایک انل پاتی کی کیو پیا جاڑیو سو آبون درگل خزما پر بڑا درگشی نو دو وقت در عالم تبی پاس ولی نو شیطان گو را خیرخوایی دی جانے بلکا یا سڑے جماعت تراتو زی پر زی پریوتو پریوتو نو شیطان را گی دو پوکک ویرار دیور تو یرزوانا ما سر دلیر سوگو پی خانی در سر چا تکلی سخ بد می در سر گری بی سنگا پی تا چی پریوتی نو تا تا اللہ دیر سو آبون در پل ما فی کولی زی شیطانی زی کل دیو تا ٹنگی دی شم پوکا می کلی چی نور ترپکی کو نکری جماعت تا میرا اس دی نو شیطان دو چا خیر خوان دی خواه دی ورته وای چې کومه معنا په سوچ شي د تا ته مې سیندنه وکړې سخت به دې مې کړې دا نو اوس په دې موقع په تاسو کوم د نسنا څخه تلافي خو بداهي شي یعنی سنا څخه ستاره پاره خو بخښم او هغه طرف ته قسمونه وکړل نو فاعل لهما او خو نو دې شیطان دوالا انها په سبب د پړو د دې کوي فاعل دې مستر دا دواړه مې مما لحق انعاماتنا کانا فیه جودی دوار پاگیگی اغا انعامات چکمو کنا نعمتنا اغینا دیوار اللہ وی وقلنا ماوی دویتا ایه بیتو کس شیطاسو که شیطان مخی نراغل دی جنت نوتی دی نبیا خودی فکسان دی اسی غد جمع دا نتاسو یعنی ایه بیتو انتما و بمشتملتما ستاسو دی شاگان و سنو کی چکم اولاد دی بطول تا حکم اللہ کی جبوس شیطان بعضكم لبعض بعض استاسنا دنور بعض دفار بعضون دشمنان وي شیطان چلے کن دا استاس دفار انسون دشمن دے تنبیح ورکر دی دوارو تا دی خبری چلے شیطان دا عوداوت براس گر ختم شوی ندے آبتا سرنور رحم دشمنی کئی ددن ازان ساتا ہے او یا بعض استاس باکو دشمنان دا بعضی اولاد کی بدا جتی سیراشی سوک پا دیو بل دشمنانی لگا ظاہر دا مخیطا او بیا ورتوی دانی چی تاسو لاری اغساد پر ادل ولکن فیلار دی اوی بس تاسو رپارا پس مکہ کے مستقر رن پاتے کے دل تاسو با بیاس مکہ کے پاتے کے گئے دل تب تاسو غوس ہے خواب ومدان اور دارنگی کار چلو پدیس مکہ کے الاخین تر یو زمانے تر مرگ پوری با تاسو پدی کے غوس ہے اور تاسو با دا کار دی دنیا نظام دا خلافت دا بات چلو ہے مطاون مانا نفر خدرت دن مراد کار چلو دی چا دی دی خلافت دا امور دا با تاسو کہو ہے الاخین تر مرگ آدم علیہ السلام را رہے سرندی اس دا غوثی پسکی دی سری لنگا کی اور ابرا چی رکن حضرت حوار رضی اللہ عنہ جدہ کی جدہ چی پر یاد ہوئی آلتا آگا کزر شو بیا سو بیا اشتی پسی اوزر شیوی دی فطلقا کلچ آدم علیہ السلام دوی اسم کی طرار لگ معلوم دا حضرت آدم علیہ السلام دم رڈیر زیاد چڑھلی جو پدی مخباندی او کلاری جڑھلی کڑھلی دم رڈیر زیاد دی جڑھلی فتلقى آدم إذ دعا آدم عليه الصلاة والسلام من ربه تربنا كلمات سو كلمة وإلهاما دانش الله بداسوه إلهام ورتوكو توبه طريقة ورتوكو لا آغا كلمات سبي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دا کلمات چې د هر یو موس نرس سو کوي نو الله تبارک وتعالى د هر مصیبت نه بدل اخلاصي ورکوي دا باقاعده ثابت ده ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یو ځکه څو کمان ته هر مانګنه رسته دا کلمه دی وای نو الله تبارک وتعالى د هر مصیبت نه بدل اخلاصي ورکوي دغه دومره زیات د دې فضیلت او برکات دی آدم علیه السلام دا وای فتاب علیه ان الله تبارک وتعالى د عنایت کو په دوی ان توبه ور قبول کړه انه بشک د الله هو التواب الرحیم توبه قبل ان کو مهربان دی توبہ قبل ان کے دیچے سو توبہ باسی اور رحیم مانا دادا کہ مسلمان بغیر تو توبے نہ مرش یہم اللہ تبارک تعالیٰ اور تو معافی کئی خواہ تا استخبال سوسو زلا زنکدن کسی سختی راشی گناہ دے سر لاشی قبر کیا پر رکھے منڈی پائی کسی گناہ دے لاشی میدان دا حشر کی پی سختی راشی ہمتی کسی گناہ لاشی بس دا گناہوں نہ دا مومن ندا سے لڑ گئی قلنا منذ دویتا ایہ بیتو منہا تاسکو شہدری جنتنا جمعیان تو دھول لاشے دنیا دان فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ يَا وَرَاشِدَا سُتَا مِنِّي زَمَانِ طَرَفْنَا هُدَنْ هِدَایَتْ کِتَاب اور انبیاء ورہ اللہ تبارک و تعالیٰ وی یا و زمان طرفنا تاستا انبیاء راشی کتابونا برائی لارت ہدایت بدر دو خی اس دار رالیگل دا پیغمبرانو اور رالیگل دا کتابونو دا گر فرض اور لازم پا اللہ تبارک و تعالیٰ نبی یو ڈل دا معتدلہ کو تاسے نبی جنہی اغیوی پا اللہ دا لازم ہے چھ خامخا پیغمبر اور کتاب برا لی گی مونگور تو اینا دا لازم ہے دا دا اللہ احسان دے منصر اللہ تبارک و تعالی ہر انسان دا عقل شعور دا طول سیزن اور کری دی نفی و ضرر سیزن پی دے پی جنی لیکن دا دا اللہ تفضل اور احسان دے چھ انبیاء رو لی گل کتابوں نے رو لی گل اور زمان دے جن تمام شعبی منتو خولی چھ زمان جن کی کم موڑ ہم راضی چرتا التا ہدایات مہی تو موجود دی چی دلتا بتا کے دلتا بتا سی زی دادا اللہ احسان دے اللہ وہی کچھ کرولی گل ما تاسو کا دخبل طرف نہ ہدن پیغمبران او کتابنا فمن تبیا ہدایا پس ہاں بچا کتابی داری ہوگا ہدایا دان دیا ہو اور دارنگی دے کتابنا زمان دے ہدایت دے پارمی چکم سیزن در لے گلی دی اور دلی تابی داری ہوگا فلا خوف عليهم نبي سيرا مدوي باندې په دنیا کې ولا هم يحزنون نبي غم جن وي په اخرت کې بالکل دوی سره بس هي سيرا باندې وي او يا نه پر ځان د پاره به هم دوی سره يا نه يو د بل د پاره به هم څه باندې کوي والذين كفروا هم كسان چې غي کافران دي الله نه مني رسول نه مني کتابونه نه مني وکذبوا بیااتنا انکار کوي دا احکام زمانہ د کتابونو زمانہ نسبت دروغ کوي آیاتونو زمانہ اولئک اصحاب النار دا کسان دوزخیان دي هم فیها خالدون دی په دې دوزخ کې همیشه ای په تاسو سیدو کوي یا لکاري مې آدم آدم سره سلام فسجدو دې ملائکو سیدو کلا الا ابلیس مگر ابلیس شیطان ان کلا ابا انکار وک واستكبر تکبر ولو یوکلا داغي تحقیق مې درته وک وقان من الکافرین هو دې په امر الله کې کافرانو نا وقلنا من غو یا آدم یا آدم علیہ السلام اسکن انت وسیدت وزوجک بی بیستا الجنتہ جنت کی وقلا منها فرکاسو منها پدی جنت کی چیسی دی رغدن و فراخا وکلا فیها دامن پر مانا دفی سر دی جنت کی چیسی دی فراخا وسعت سر فرائی